Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Grupa Open Mind, rock psychodeliczny z Wielkiej Brytanii. Być może czyjeś czułe ucho dokładnie usłyszało bardziej brytyjski niż amerykański akcent. Dokładnie. Open Mind, Magic Potion, a my idziemy dalej w głąb. Jest już po trzeciej, więc może nieco ciemniej. Niech tak będzie i widzę, że jeszcze spływają propozycje wizji przyszłości, zaprzeszłej wizji przyszłości roku 2020. Za chwilę odczytam, bo jest to ciekawe, muszę przyznać. Tymczasem, żeby zrobiło się tak znowu annałowo-migałowo w takiej klasycznej formie, proponuję, no tym razem zespół amerykański, no czasem zespół amerykański pojawi się w annałach migały, ale grają bardzo dobrze. Grupa Sextile w utworze Disco. Jest synthpop, jest postpunk, wszystko jest w normie, jeśli chodzi o annały migały. Sextile i disco, grupa z Los Angeles w Kalifornii, no ale w sumie to takie słoneczne te utwory nie są, a wręcz przeciwnie. A tak jak zapowiadałem, kolejna wizja roku 2020. Otóż pewien pan Piotr, był i jest dużym fanem gier roleplay. Roleplaying games to były kiedyś rzeczywiście takie spotkania młodych ludzi, z reguły przed okresem dojrzewania albo w trakcie okresu dojrzewania, ale niektórzy uczynili z tego swoją profesję i dla tych absolutny szacunek. Młodzi ludzie spotykali się z kartkami papieru, ołówkiem, kostkami do gry, różnokątnymi. Tak naprawdę te kostki były nie tylko sześciokątne, ale również ośmiokątne, czterokątne, czyli taka piramidka, dziesięciokątne, dwunastokątne i dwudziestokątne. To chyba w grze Warhammer trzeba było wykorzystywać kość dwudziestokątną, czyli z 20 możliwymi wynikami. No i po prostu to była gra wyobraźni. Nie było planszy, były ewentualnie pewne formularze opisujące postać również w liczbach. Był mistrz gry, który po prostu opowiadał i przedstawiał scenerię, w której to scenerii postacie poruszały się, gracze się poruszali, podejmowali decyzje i często od wyniku kości, liczby oczek na kościach zależało, co się wydarzyło, jakie było prawdopodobieństwo sukcesu bądź porażki. I rzeczywiście tego typu spotkania mogły trwać godzinami. Ale dlaczego o tym mówię? A to dlatego, że jedną z takich gier był Cyberpunk 2020. Gra, tak jak nazwa wskazuje, właśnie o tematyce cyberpunkowej, która działa się w roku 2020, no jak sama nazwa wskazuje. I właśnie widzę, że pan Piotr dał się ponieść w młodości światowi przedstawionemu. I rzeczywiście, tak jak ja po części wyobrażał sobie, że internet stanie się tak namacalny, stanie się takim dodatkowym wymiarem przestrzeni, że będzie można po nałożeniu specjalnego hełmu w nim surfować w sposób wręcz dosłowny, przelatywać przez stosy danych mieniące się różnymi kolorami. Zresztą tego też dotyczy książka Williama Gibsona pod tytułem Neuromancer. Jeśli ktoś nie czytał, to serdecznie zachęcam. Był też pewien film science fiction, niedoceniony później, Johnny Mnemonic z Keanu Reevesem, w którym to właśnie główny bohater podłącza się do sieci tak po prostu. Tak jak w filmie Matrix, zresztą tylko w Johnny Mnemoniku, to miało też swój bardzo taki cyberpunkowy klimat. Bardzo serdecznie to polecam. A jeśli jesteśmy w takich klimatach, to co? To może Kraftwerk i Sala Luster. Hall of Mirrors. Into the Hall of Mirrors, where he discovered a reflection of himself. Sometimes he saw his real face, and sometimes a stranger at his place. Even the greatest stars discover themselves in the looking glass. Even the greatest hearts. Find their face in the looking. Fell in love with the image of himself. Suddenly the picture was distorted. He made up the person he wanted to be. Changed into a new personality. Even the greatest stars dislike themselves in the looking glass. Even the greatest stars change themselves in the looking glass. Living in the mirror with the echoes of himself. Sometimes he saw his real face. Sometimes the stranger at his place. Even the greatest stars live their lives in the looking glass. The greatest stars live their lives in the looking glass. Hall of Mirrors, oczywiście zespół Kraftwerk i album Trans Europa Express. Specjalnie to robię nieco krzyżackie, nieco niemieckie. Zespół Kraftwerk z Niemiec Zachodnich, to jest rok 77. Tak ostatnio rozmawiałem z pewnym człowiekiem, dosyć mi bliskim, z moim bliskim kolegą i rozmawialiśmy o tym, że urodzić się w Niemczech Zachodnich po II wojnie światowej albo we Francji, to było naprawdę coś. Kontynent odbudowywał się po wojnie, nowa wizja, nowa inicjatywa, deszcz pieniędzy z planu Marshalla. I rzeczywiście można było złapać oddech, jeżdżąc na wakacje sobie do Nicei chociażby. Nie wiem, czy państwo pamiętają chociażby z filmów o żandarmie te piękne serpentyny nad południowym, nad śródziemnym, nad wybrzeżem Morza Śródziemnego w Francji. No właśnie, coraz lepsze modele samochodów, coraz więcej pieniędzy na koncie, stabilna praca. No w tej chwili to tak to w ten sposób to nie wygląda, przynajmniej jeśli chodzi o stabilność. Teraz każdy musi w jakiś sposób siebie wymyślić, ba nawet na najprostsze, no takie normalne stanowiska pracy, nie tyle najprostsze, co normalne. Pracodawcy często wymagają nie wiadomo jakich powodów, dla których akurat chcemy pracować w ich firmie. No cóż, moim powodem jest to, że chcę mieć na czynsz i jedzenie. Tak bym powiedział w takiej rozmowie kwalifikacyjnej do tego typu pracy. No dobrze, Kraftwerk już za nami, a ja zapomniałem, że przecież mamy 1 kwietnia, więc no właśnie, jest taki przymus żartu 1 kwietnia, że my musimy coś zrobić zabawnego i to już jest jak ciężar na barkach, po prostu to już tak dociska. Ha, musi to być zabawne, musi to być kreatywne, musi to być nie wiadomo jakie. No cóż, no właśnie, no to może ja z tego wymogu zabawności, ten wymóg zabawności postaram się spełnić. Postaram się, ale to niekoniecznie spełnię, bo i piosenka nie jest zabawna. Chciałbym teraz z mojego przepastnego archiwum wyciągnąć zespół, który kojarzy się, nie będę mówił ze śmiercią, no ale rzeczywiście ma śmierć w tytule Death in Rome. Nie jest to śmierć w Wenecji, a śmierć w Rzymie. Zresztą oczywiście, tak jak kiedyś już mówiłem, to jest pewna zabawa intelektualna. Death in June jest taki zespół i zespół Rome jest również taki zespół, które grają gatunek szeroko zwany neofolkiem albo dark folkiem i Death in Rome w to się wpisuje. To też niemiecka grupa swoją drogą, która wyspecjalizowała się w graniu i śpiewaniu na modłę neofolkową różnych popularnych hitów. Jednym z takich hitów jest utwór stworzony przez pewnego szwedzkiego dentystę, imigranta z Nigerii, najsłynniejszego stomatologa wśród muzyków disco i najsłynniejszego chyba muzyka disco wśród stomatologów. Z tego co wiem, stomatologiem jest albo był czynnym, natomiast grupa Death in Rome wzięła na tapet jego utwór What is Love. I to oczywiście nie jest Dr. Alban. Jakże oni mi się skleili? To nie jest, bo oni są podobni. To nie jest Dr. Alban, a Hathaway. A to Hathaway to jest zupełnie inna historia. Ach, jak te neurony czasem się po prostu sklejają i promieniują nawzajem. Hathaway, What is Love, oczywiście. Grupa Death in Rome. No dobrze, już wyszedłem z tego mętliku. W razie czego wszystko mogę zwolić na 1 kwietnia. No przecież tak miało być. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. You're not a problem with her. Comes man's love, man's love. What is love? What? Nie da się ukryć, że lubię tych panów. Death in Rome, What is Love? Również wideoklipy, które są publikowane przez grupę, mają swój niepowtarzalny klimat. Z reguły, co nie jest chyba jakoś specjalnie zaskakujące, są w stylistyce biało-czarnej. Polecam między innymi wideoklip do utworu Design grupy szwedzkiej Ace of Base w wykonaniu Death in Rome właśnie. Są to fragmenty pewnego czechosłowackiego filmu o dosyć specyficznej tematyce. I w ten tajemniczy sposób to zostawię. Resztę państwo sobie dopowiedzą. Państwo, którzy są absolutnie jednym też z twórców tej audycji, ze współtwórców, ale trudne słowo do wypowiedzenia na antenie. I właśnie, chciałbym skorzystać z jednej z takich propozycji od pana Tomasza, od fan Tomasza, tak naprawdę. Czyli Ozzy Osbourne. Ozzy Osbourne dlatego, że zbliża się 3:30, a wiem, że niejaki Nikifor Spieklisk do tego przykłada uwagę do godziny 3:33, to za chwilę. Natomiast dobrze byłoby jeszcze przed tą godziną, zobaczyć się po drugiej stronie lustra rzeczywistości. Kto wie? Ozzy Osbourne i See You on the Other Side. We'll be right back. Happiness passed for choices. Golden days are passing over. Yeah. I can't seem to see you, baby. Although my eyes are open wide, but I know I'll see you once more. When I see you on the other side. See You on the Other Side. Swoją drogą Red Hot Chili Peppers również mieli piosenkę o bardzo podobnej tematyce. Ba, wideoklip do tej piosenki również był taki dosyć oniryczny i rzeczywiście być może przedstawiał rzeczy z tamtej strony, o której będąc po tej stronie życia niewiele wiemy, ale być może jeśli przejdziemy tam, to wszystko okaże się jasne i spojrzymy na wszystko z nowej, lepszej perspektywy. Tak właśnie czuję i to jest element mojego świata i w takim świecie żyję. I być może Państwo również żyją w takim świecie. O, poszedłem w takich rozważaniach dosyć daleko, ale chyba o tej porze można. Natomiast ta druga strona See You on the Other Side, to jest wstęp do innej propozycji, którą Państwo przysłali i która no, jest zacna, muszę przyznać. Oto pan Janek przysłał nie tyle fotkę, co fotka. Fotka to wiadomo, zresztą kiedyś była taka polska firma Foton. No była i już jej nie ma, tak jak wielu innych. Fotek to oczywiście amerykański producent muzyczny, który robił całkiem dobre melodie i zatrudniał również do tych melodii całkiem uzdolnionych wokalistów i wokalistki i ten przypadek właśnie zachodzi w utworze Sleepwalking, który myślę jest idealny na tę porę właśnie. 3 months is a long time if you don't like it where you are. 3 months is forever when the sun don't shine at all. You might be alive, or you just breathe to pass the time. But you're so lucky to have it all. Someday you're gonna realize you've been sleepwalking through it all. You've been sleepwalking to get back home. Someday. Sleepwalking through it all to get back home. silence is forever when the sun don't shine. You may be alive, but you just breathe to pass the time. But you're so lucky to have it all. Fotek, Lincze, Sleepwalking. To była propozycja od państwa. Bardzo dobra propozycja, zresztą to chodzenie we śnie. Czasem też paraliż senny. Albo chodzenie, albo paraliż. No jedno z dwojga. Choć czasem paraliże senne wyglądają, są okropne. I pierwsze odczucie jest okropne. To uczucie, kiedy mamy zamknięte oczy, jesteśmy gdzieś w rozkroku między jawą a snem, coś słyszymy albo czujemy czyjąś obecność w pokoju i nic z tym nie możemy zrobić i można sobie wyobrażać, co właśnie w tym pokoju jest obecne. Ale z drugiej strony, kiedy przełamie się ten lęk, to sam paraliż senny może być bramą do bardzo ciekawych doświadczeń. Tylko trzeba zebrać się w sobie, choć akurat w samym stanie czasem może być to ciężkie. Zebrać się w sobie i wyruszyć w podróż, która może prowadzić do bardzo ciekawych miejsc. No dobrze, weszliśmy w takie nieco ciemniejsze klimaty, ale to dobrze, pora temu sprzyja. Zresztą wejść w ciemniejsze klimaty z optymistycznym nastawieniem, to właśnie nastawienie decyduje o wszystkim. Fakty są i fakty będą, pewne rzeczy się dzieją, natomiast to, jak do tego podchodzimy, to jak w tym dowcipie, że dyplomata jest człowiekiem, który potrafi powiedzieć nam, tutaj następuje brzydkie słowo, prośba o oddalenie się, taka dosyć zdecydowana, a my czujemy ekscytację przed zbliżającą się podróżą. A być może po prostu ta podróż zawiedzie nas gdzieś, hen. No nie będę mówił do jaskini, bo to będzie zbyt proste podprowadzenie do tego utworu, ale rzeczywiście teraz chciałbym państwu przedstawić, a jakże, postpunkowy, zimnofalowy zespół Hapax i utwór pod tytułem Cave. Thank you. Właśnie zespół Hapax Cave. No, słychać było zimno, absolutne zimno, jeśli chodzi o brzmienie, i tak właśnie ma być w tym gatunku. A teraz może przenieśmy się na polskie podwórko, bo w tym tygodniu urodziny miał pan Ryszard Kniat, lider zespołu Klincz. Zespół Klincz to lata 80. Poznań akurat. No też tworzyli w nieco syntetycznym nurcie, w nurcie New Romantic, i niektóre utwory były całkiem do słuchania, tak, że tak powiem. Trochę tam sosu elektronicznego było. Teksty również chyba opisujące wtedy rzeczywistość. Na przykład dla ciebie staczam się. No dosyć mocne, muszę przyznać, ale być może mające sens. Zresztą po prostu posłuchajmy. Za tobą ja chodzę noc i dzień. rzucisz mnie w któreś popołudnie, jak wyrzuca się stary, zdarty but między majem a ołowianym grudniem. Ten jedyny dzień kolnie mnie jak nóż. Dla ciebie staczą się wciąż w dół i w dół. Zostało mnie już ćwierć, nawet nie pół. Niech to trafi szlak. No cóż, muzyka i poezja to jest taka forma twórczości, w której można mówić, wyśpiewywać zdania, które pozornie mają sens, ale według mnie tylko pozornie, bo cóż to znaczy dla ciebie staczam się? To był zespół Klincz oczywiście. No to jest jeszcze gorzej, bo jeśli ktoś dla kogoś stacza się, no to jakby coraz bardziej się pogrąża de facto. I to jest, myślę, nie do końca właściwa strategia postępowania. No bo cóż z taką osobą robić? No ale cóż, no, licentia poetica. Właśnie chyba dla takich słów i dla takich tekstów i piosenek ten termin został stworzony. A my przejdźmy w obszar pewnego wysublimowanego, ale bardzo, bardzo, bardzo lekkiego żartu. Bo chciałbym jeszcze przedstawić, zanim skończymy nasze spotkanie, grupę Russian Circles. I grupa Russian Circles oczywiście pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, z Chicago. Co więcej, co mi się już bardzo kojarzy, utwór, który za chwilę usłyszymy, to będzie Milano. A Milano przynajmniej w Polsce kojarzy się z pewnym zespołem disco-polowym, autorami hitu Sąsiadka. Ładne mini w kratkę, ładną mam sąsiadkę. To bara, bara, bara, riki, tiki, tak. To pamiętam, to się wbija w mózg absolutnie. Tutaj neurony są już nauczone tego tekstu i tej piosenki. Czy to będzie brzmiało jak zespół Milano z Polski? No nie wiem, no proszę, proszę posłuchać. Russian Circles, czyli nie tyle post-rock, co nawet post-metal z Ameryki, z Chicago, z Illinois. Utwór Milano, ja pamiętam takie nieco dowcipne napisy, gdzie Milano, zespół disco z Polski, było napisane tak jak Metallica, czyli z takimi tutaj rogami, czy też ostrym rysem przy M i przy O. Mam nadzieję, że Państwo widzą to tak wyraźnie, jak ja widzę, mówiąc to. Nasza audycja już szybko dobiega końca. Jędrzej Kodymowski już jest i za chwilę od godziny 4 przejmuje antenę, ale zanim to nastąpi, bardzo chciałbym podziękować i Jacko, i Jankowi, i Pawłowi, i Nikiforowi, i mnóstwie innych osób, którzy współtworzą, komentują. Bardzo jestem za to wdzięczny. Również paniom bardzo serdecznie dziękuję. A na sam koniec, tak jak zaczęliśmy Wangelisem, tak skończmy. Łzy w deszczu, Tears in the Rain, i to będzie razem z fragmentem filmu, gdzie Rutger Hauer stoi na dachu budynku i mówi swój słynny cytat. A ja Państwu dziękuję. Do usłyszenia. Michał Migał. I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near the Tannhauser Gate. All those moments will be lost in time. Like tears in rain. Time to die. I guess you're through, huh? Finished.